Przeciw nam jest cały świat. Jesteśmy najlepsi. Przełamiemy ślepy los. Pokażemy swoją moc. Jesteśmy najlepsi. Przemięta zwycięstwa sól. Pokonamy własny ból. Jesteśmy najlepsi. Zawsze naprzód chcemy brnąć, by na top się szybko spiąć. Jesteśmy najlepsi. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i nie kapią łzy. My wracamy znów do gry. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i nie kapią łzy. My wracamy znów do gry. Przegrana jest o włos, potrafimy zadać cios. Jesteśmy najlepsi. Zdobędziemy szczyty gór, rozbijemy głową mur. Jesteśmy najlepsi. Nawet kiedy wieje chłód, wszyscy razem zawsze w przód. Jesteśmy najlepsi. Niech przeciwnik o tym wie, że my nie poddamy się. Jesteśmy najlepsi. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i nie kapią łzy. My wracamy znów do gry. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i nie kapią łzy. My wracamy znów do gry. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i nie kapią łzy. My wracamy znów do gry. Raz, dwa, trzy.